posiadania elektrycznego auta. Pomoc w tym ma przyjęta dziś ustawa o elektromobilności. W przyszłości roboty mogą zabrać ludziom pracę, przestrzega w swoim raporcie jeden z brytyjskich ośrodków badawczych. Prokuratura Krajowa wznowiła śledztwo w sprawie tzw. afery hazardowej. Z 2009 roku dowiedziały się Wiadomości TVP. Taką decyzję podjął prokurator krajowy Bogdan Święczkowski po zapoznaniu się z aktami sprawy. Według medialnych doniesień, pełniący wówczas funkcję szefa klubu Platformy Obywatelskiej, Zbigniew Chlebowski i minister sportu Mirosław Drzewiecki mieli wprowadzić do ustawy hazardowej zapisy korzystne dla biznesmenów z tej branży. Cezary Gmyz, który ujawnił sprawę, mówił w telewizji publicznej, że prokuratora, który chciał postawić zarzuty ówczesnemu wiceministrowi finansów Jackowi Kapicy, odsunięto od sprawy. Zabrano śledztwo prokuratorowi Masłowskiemu z Białegostoku w momencie, w którym planował on postawienie zarzutów karnych niedopełnienia obowiązków wiceministrowi finansów Jackowi Kapicy w związku z brakiem nadzoru nad rynkiem gier hazardowych i niesformułowaniem przepisu. Ta decyzja wówczas została podjęta w sposób co najmniej dziwny podczas urlopu prokuratora Masłowskiego, kiedy rozprutą mu szafę, zabrano akta, zawieziono je do Poznania, a następnie umorzono i w międzyczasie sprawa się przedawniła. Wznowione postępowanie będzie też obejmować decyzje Ministerstwa Finansów podejmowane w latach 2003-2009 dotyczące rejestracji automatów do gier o niskich wygranych, czyli tzw. jednorękich bandytów. Jazda po buspasach, darmowe parkowanie czy zwolnienie z podatku akcyzowego to zachęty dla posiadaczy samochodów elektrycznych zapisane w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. O szczegółach Karol Tokarczyk. Projekt zakłada powstanie sieci kilku tysięcy ładowarek i stacji tankowania gazu ziemnego. Nakłada na samorządy obowiązek stopniowej wymiany części autobusów. Za 10 lat prawie 1/3 z nich ma być napędzana prądem. Jak mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski, przykład ma dać sam rząd. 2025 rok, połowa samochodów administracji rządowej będzie elektryczna. Miasta będą mogły wprowadzić niskoemisyjne strefy. Za wjazd właściciel spalinowego auta zapłaci do 30 zł, wyjaśnia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Będzie to w mojej ocenie bardziej traktowane jako mechanizm walki o jakość powietrza niż samo narzędzie związane z promocją elektromobilności. Ministerstwo Energii za pośrednictwem UOKiK-u występuje do Komisji Europejskiej o notyfikację przepisów. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W warszawskim areszcie przy ulicy Rakowieckiej odnaleziono szubienicę, na której powieszono generała Augusta Fildorfa Nila. Jak mówi dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Jacek Pawłowicz, odkrycia dokonano podczas prac poszukiwawczych, które są prowadzone na terenie mokotowskiego więzienia. Natrafiliśmy na przestrzeń, która wskazywała, że mogła znajdować się tam szubienica, o której wiedzieliśmy, że w podziemiach pawilonu pierwszego się znajdowała. Kiedy zaczęliśmy odkuwać beton, najpierw trafiliśmy na elementy metalowe, a potem na całą szubienicę, która została rozbita i wrzucona do przestrzeni, która znajdowała się pod zapadnią. Generał August Emil Fildorf Nil był zastępcą komendanta głównego Armii Krajowej. Został powieszony w areszcie przy Rakowieckiej w 1953 roku. Ciało generała prawdopodobnie przewieziono na łączkę na cmentarzu na Powązkach. Dokładnego miejsca jego pochówku nie odnaleziono. Roboty wkrótce będą przejmować pracę od ludzi. Tak wynika z opublikowanego dziś w Londynie raportu ośrodka Institute for Public Policy Research. Autorzy nie demonizują jednak maszyn, podkreślając, że są sposoby, by na rewolucję technologiczną się przygotować i by miała ona pozytywne skutki. It is I, C-3PO. Do takich robotów jak C-3PO z Gwiezdnych Wojen jeszcze nam daleko. Raport przewiduje jednak, że i tak automatyzacja spowoduje głębokie przemiany świata pracy już za 20 albo nawet za 10 lat. Najbardziej zagrożone sektory? Transport i handel. Tu zniknąć mogą 2/3 dzisiejszych stanowisk. Raport przestrzega. Automatyzacja powiększy nierówności, bo zyska na niej głównie grupa posiadająca już kapitał i korzystająca z pracy ludzi o wysokich kwalifikacjach. Raport nie przesądza jednak, że maszyny staną się wrogami nisko wykwalifikowanych pracowników. Przeciwnie, podkreśla, że ręce robotów przyczynić się mogą do zwiększenia produktywności kraju, a negatywnym skutkom da się przeciwdziałać. Po pierwsze, wprowadzając program przekwalifikowywania robotników z zagrożonych sektorów, a po drugie, rząd miałby aktywnie działać na rzecz redystrybucji, tak by więcej ludzi było w posiadaniu kapitału i czerpało z nadchodzącej rewolucji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Noc pochmurna, w wielu miejscach spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. Trójka. Program trzeci. 5:55. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór, mówią Elżbieta Malinowska i Jan Chojnacki, z niezwykłą dziś punktualnością. I w związku z tym dużo będzie miejsca dla muzyki, która to muzyka będzie wyrazem tęsknoty redakcji bielszego odcienia bluesa za normalnością, za taką, za takim bluesem, który nie udaje, że jest czymś nowym, czymś odkrywczym, ale powoduje, że kołysze tak, jak to jest w zadaniu bluesa. I used to be so happy, but now I stay so sad. When you left me, baby, lost the best thing that I had. I try to live without you, there's nothing I can do. Cause when I close my eyes, I don't see no one but you. That's why I'm crying, Lord. I know the meaning of the blues. It's my own fault, baby, I was having too much fun. Now I pay the price for the foolish things I've done. I thought that I could go on, find somebody new. But now I know there's no one can take the place of you. That's why I'm crying, Lord. I know the meaning of the blues. Meaning of the Blues, znaczenie bluesa. Omar and the Howlers pomieścili taki właśnie przekaz na swoim tegorocznym albumie Zoltar's Walk. To nie jest odkrywanie niczego nowego, to jest wręcz powielanie tych wszystkich patentów, które w przeszłości były wykorzystywane i przez samego Omara, i przez setki innych wykonawców. Ale może też i troszkę na tym polega ta istota bluesa, że jest taką opoką, na której można oprzeć swoją muzyczną wyobraźnię i opoką, z której mogą wyrastać potem różne inne, ciekawe mogą być oczywiście, kierunki muzyczne. No więc ta dzisiejsza tęsknota za normalnością, za taką zwykłym bluesem będzie dominować w pierwszym odcieniu bluesa aż do 23. I to wszystko ilustrować będą nagrania, które w tym mijającym roku pojawiły się na nowych płytach wykonawców, zazwyczaj już nie nowych, tylko takich, których dobrze znamy i po których wiemy, czego można się spodziewać. Tak jak to jest też w przypadku Kima Wilsona, który za chwileczkę zagra, a ta jego tegoroczna płyta to album poświęcony głębokiej tradycji grania bluesa elektrycznego, w którym wiodącą rolę gra harmonika ustna, no oczywiście też głos ludzki. I w tym właśnie Kim Wilson opatruje to, w czym najlepiej się czuje i w czym chciałby powracać do tradycji. Kiedyś, przed laty, kiedy miałem okazję z nim porozmawiać, był zawiedziony tym, że współczesny blues poszukuje nowości, poszukuje nowych rozwiązań i takich czysto technicznych i wyrazowych, a on tęskni ciągle za tym, żeby próbować podtrzymywać to, co w bluesie najprostsze, najistotniejsze i takie najbardziej nawiązujące do jego spojrzenia na to, jak jego organizm, jego ciało, jego duch powinien się kołysać. No więc ten album, który zresztą sugeruje, że to nie jest jedyny, tylko być może będzie seria, bo album nosi tytuł Blues and Boogie Volume 1. No więc czekajmy na kolejne, następne woluminy, a z tego pierwszego bardzo ładny, tradycyjny. Magic Sam skomponował ten utwór dobre 60 lat temu. Look What You Done, Kim Wilson. tej tradycyjnej bluesowej muzyce mamy także w tym mijającym roku nasze polskie akcenty i to muszę powiedzieć z najwyższej półki. Na przykład album Where's the Moose, którego autorami są członkowie grupy Bartek Miarka Band. Za chwileczkę zagrają jeden z takich też w zasadzie już standardowych bluesów Jimmy'ego Woodena. Ma to utwór, ta kompozycja też pewnie już z 60 albo może i z 70 lat, a wykonują to przecież no, młodzi ludzie, bo to są wszystko dżentelmeni przed 40. Bartek Miarka gitara, Tomek Nitribit wokal, Łukasz Damrych instrumenty klawiszowe, Robert Szydło bas i Łukasz Sobolak perkusja. No jak to wszystko brzmi pięknie, tradycyjnie. Czyli no też potrafimy. No aniby dlaczego mielibyśmy nie potrafić. Bartek Miarka Band. I've had my fun. If I don't get well no more. Oh, I've had my fun. If I don't get well no more. You know, my head is falling me. And I feel like I'm going down slow. Please write my mother and tell her the shape I'm in. Please, please write my mother. The shape I'm in. Tell her to pray for me. Woo, woo, woo. Forgive me for my sin. and the doctor. Doctor can do no good. Hello, doctor, no doctor. Doctor, doctor can do no good. Oh, didn't do things I should. Oh no, oh no. Mother. Mother, please, please don't worry. It is only my, it's only my prayer. Just say your son is gone. Out of this world, out of this world somewhere. Bartek Miarka Band, I've had my fun. Słychać, że zagrane na setkę. No i jeszcze tym bardziej dodaje to takiej prawdziwości temu bluesowemu kołysaniu Bartka i kolegów. No to wróćmy teraz do tradycji harmonika, głos i ta cała reszta. The Nighthawks, jeden z takich najbardziej chyba utrwalonych w tej stylistyce amerykańskich zespołów. Grają razem już 40 parę lat. Wprawdzie z tego oryginalnego składu pozostał ten harmonikarz najważniejszy, czyli Mark Wenner tylko, no ale podtrzymuje on godnie tradycję i rozpoznawalny jest sound, jak to się pięknie mówi, grupy The Nighthawks. Przez te 40 parę lat niewiele uległo zmianie. I o to chodzi. 99 Sonnego Boya Williamsona. The Nighthawks. About this time, darling, you know what happened last year, just about this time. My baby me for $100 I didn't have but 99. And kind. Well, I'm in love with this little girl, 'cause you know she's so nice and kind. Ah, she asked me for $100, but I couldn't give her but 99. On July 29th. Well, my baby taking sick, man. On July the 29th. Her doctor bill was $400. I couldn't give her but $399. That's right, man. Serca Ameryki, wróćmy teraz na nasz polski bluesowy grunt. I to będzie, panie i panowie, ogólnoświatowa premiera i tego nagrania, i w ogóle tego przedsięwzięcia, jeśli chodzi oczywiście o przekaz radiowy. Smooth Gentleman, czy coś państwu mówi to hasło? Za chwileczkę zacznie mówić. Otóż spotkali się pewno już dobrych kilka lat temu, ale po raz pierwszy zaistnieli na scenie w duecie na tegorocznej festiwalu w bluesowym w Toruniu. I tak się spodobali publiczności i sobie scenicznie i muzycznie, że postanowili nawiązać stabilną współpracę. Nazwali się Smooth Gentlemen, no i coś jest na rzeczy, bo to rzeczywiście dżentelmeni. A konkretnie, to Bartek Szopiński, który jest przede wszystkim znany z tego, że jest współzałożycielem, współliderem The Boogie Boys. No i Maciek Sobczak, który z kolei jest najbardziej chyba znany z tego, że jest współzałożycielem i współliderem grupy Hot Water. Panowie postanowili w duecie, czyli Bartek przy klawiszach, natomiast Maciek z gitarą i z głosem wiodącym, w duecie przypomnieć światu kilka wspaniałych, standardowych bluesów, a także zaprezentować kilka własnych numerów, które nawiązują do tej standardowo-bluesowej konwencji. W styczniu ukaże się w bardzo ograniczonym nakładzie i zupełnie niekomercyjnym pierwszy maxi singiel duetu Smooth Gentleman, a ja dzisiaj w charakterze ogólnoświatowej premiery prezentuję z tego zbioru Roberta Johnsona Walking Blues, Smooth Gentleman. Woke up this morning, feet run away from my shoes. You know that, baby, I got my old walking blues. Woke up this morning, feet run away from my shoes. I got my walking blues. Leaving this morning, hey, we're going to rob the blinds. I've been mistreated. Well, I don't mind dying this morning. I had to go rob the blinds. I've been mistreated, Lord. Well, I don't mind dying. Bartek Szopiński, Maciek Sobczak, czyli Smooth Gentleman. Przypominam, że już w styczniu ma się ukazać ich pierwsza, niewielka objętościowo, ale za to bardzo pełna żywotnych, dobrych, bluesowych intencji płytka. Smooth Gentleman. Wracamy teraz do tej zasady, w której elektrycznemu, bluesowemu graniu towarzyszy głos ludzki i harmonijka ustna. Z serca Chicago, The Cashbox Kings. W tym roku ukazał się ich album zatytułowany Royal Mint, a na nim I'm Gonna Get My Baby. I'm gonna get my baby, gonna get my baby.

Stormy Monday i Lonely Avenue i Van Morrison i Chris Farlow. Następny duet wykonawczy, czyli Monster Mike Welch i Mike Ledbetter, w takim przeliczeniu czysto liczbowo-statystycznym, to ma tyle samo lat, co jeden Chris Farlow. Ale nawiązują też bardzo serdecznie i z dużym wyczuciem do głębokiej bluesowej tradycji. Ten duet znany jest także nam, polskim blues fanom, z różnych innych konfiguracji. Mike Ledbetter, jak pamiętam, skradł show swojemu szefowi, Nickowi Mossowi, na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim parę lat temu. No a Monster Mike Welch chyba dwukrotnie grał na jesieni z bluesem w Białymstoku. Tym razem połączyli swoje siły i zagrali kilkanaście utworów, które później trafiły na album tegoroczny zatytułowany Right Place, Right Time. I tam też znalazła się taka pioseneczka, którą pięknie spopularyzowali Stonsi na swoim trzecim amerykańskim albumie, czyli Down Home Girl. Monster Mike Welch i Mike Ledbetter. Lord, I swear, perfume you wear may from turn up the reeds. And every time that I kiss your lips, tastes like hope and beans. Even though you're wearing them certified high heels, I can tell by your giant step you've been walking through them cotton fields. Oh, you so down home, yeah, down home girl. Every time your monkey child take my breath away. Every time that you move like that, I got to get down and pray. Don't you know that dress of yours was made out of fiberglass? Every time that you move like that, Sunday mass. Oh, you so push you in. Just to watch that water roll on down your velvet skin. I'm gonna take you back to New Orleans, down to Dixieland. I'm gonna watch you do the second line with an umbrella in your hand. Oh, you so Monster Mike Welch i Mike Ledbetter. Bardzo zdolne miśki. Mam nadzieję, że ta ich współpraca będzie owocowała kolejnymi płytkami, że na tym się nie zatrzymają. Dostanie mi się po uszach, że same chłopy dzisiaj w pierwszym odcieniu bluesa, no więc szybciutko nadrabiam i za to będzie w tej części kobiecej klejnot, no bo Alien Jewel to przecież klejnot. Ona też taką płytkę w tym roku zaprezentowała, która odnosiła się prawie wyłącznie do różnych standardowych, bluesowych i bardzo już przez wielu innych ogranych numerów. Również ten do nich należy. You'll Be Mine, Williego Dixona. Alien Jewel. So sweet, you so fine. How I wish you was mine. Honey, I'll be your love. You'll be mine. You'll be mine. You'll be mine. You're so nice. You're so true. I'm so glad. Honey, I'll be your love. You'll be mine. była premiera tegoroczna polska, czyli Smooth Gentleman. No i teraz jeszcze szybciutko o jednej premierze z Ameryki. To bracia Talbot, The Talbot Brothers z Portland, Oregon. Pierwszą płytkę nagrali, która trafiła do mnie, nosiła na tytuł Grey. I tam jest troszkę takiej mieszanki folkowo-bluesowo-amerykanowej. Między innymi także ta piękna pieśń Dead Man Pass. Rivers winding round words in my head, shivering pines say that summer is dead, chest fused hollow and my hands are numb. Do my best to swallow all the things I've done. You break your back, but you still don't have bread. You won't go back on the things that you said. You bleed your heart out, and it takes every drop. You've come too far now to ever stop. Wash me in the water and I'll never go back, even when I'm walking to Dead Man Pass. You can't trust a man 'cause he'll just let you down. Crooked and twisted, we grow from the ground. From dust we came in, dust we shall return. From dust we came in, dust we shall return. Wash me in the water and I'll never go back, even when I'm walking through dim and pale. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. Niech blues będzie z nami w nowym roku. I'm screaming. you drop me low. Just when I hold you tight, that's when you let me go. And this house is smoking, can't breathe, the window's broken. Baby, if you burn, you better sleep with one eye open. Singing, help me, mama, mama, mama, help me, mama, help me, mama, help me, mama, mama, mama, help me, mama, help me, mama, help me, mama, mama, mama, help me, mama. Zapraszamy do reklamy. Już teraz browarnia Lidla poleca. Perlenbacher, złoty 67 za butelkę 500 ml przy zakupie 18 butelek. A Tyskie Gronie, drugi sześciopak, 50% taniej. Złoty 49 za butelkę 330 ml przy zakupie 12 butelek. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.